NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Morgen komt het OMT weer bij elkaar voor een nieuw advies. De scholen gaan volgende week weer open, maar ook bijvoorbeeld ondernemers hopen op een spoedig einde aan de lockdown. Wij vinden het echt niet uit te leggen dat je nu al dicht bent als enige land in heel Europa met de winkels. Ja. En dat je dat ook nog een keer gaat verlengen. Ja. Zeker met alle informatie die nu steeds meer loskomt. Over het Omicron, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Nou, het gekke is, het aantal besmettingen loopt op, ondanks de lockdown. Maar het aantal ziekenhuisopnames daalt nog steeds. Ook het aantal coronapatiënten op de IC. Betekent dat we wat verder kunnen versoepelen? Leg ik straks voor aan OMT-lid Jan Kluitmans. Misschien staan de beelden u nog scherp op het netvlies. Vandaag, precies een jaar geleden, werd het Capitool in Washington bestormd door duizenden Trump-aanhangers. We're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. Ja, wat gebeurde er eigenlijk die dag? En in hoeverre kan dat in Nederland ook gebeuren? Ga ik over praten met Amerika-correspondent voor de Telegraaf en BNR Jan Posma, met politicus Richard de Mos en met oud-politica Mirjam Sterk, die nu in Amerika woont. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Jan, dan kan we bij jou beginnen. Je was erbij een jaar geleden bij het Capitool. Wat komt het eerst in je op als je eraan terugdenkt? Ja, de verbijstering. Ik zit nu iets van 3,5 jaar in Amerika. Ik heb echt wel wat dingen meegemaakt met een paar jaar Trump, verkiezingen. Van alles is er gebeurd. Maar dit, ik weet nog dat ik daar stond op die trappen van het Capitool. Ik zag het om me heen gebeuren. En dat ik dacht, ik zie het gebeuren. En op een bepaalde manier was er ook al maandenlang naartoe gewerkt. Want ik had veel met Trump-supporters gesproken, al veel oorlogstaal gehoord. Als het moet, dan grijpen we de wapenen. Een burgeroorlog. Dit land gaat eraan. Dat moeten we redden. Al die dingen had ik al maandenlang gehoord. Maar dan toch als het gebeurt. Ik schrok daar echt enorm van. En nog als ik de fragmenten weer hoor. Als ik de beelden weer terug zie. Denk ik van ja, het is gebeurd. Maar ik kan het bijna niet geloven. Nee. Echt, nog steeds niet. Een jaar later. Nee, nog steeds niet. Nee, het is echt. En toen ik daar stond ook. Het is bizar. Want het is van alles door elkaar. Je ziet daar enorme complotdenkers. Je ziet daar mensen met rare insignes op hun armen die dan onderdeel van een militie zijn. Je ziet mensen die met hooivorken lopen, waar ik toen eerst aan het begin van de dag om moest lachen, maar later dacht, wacht even, dat zijn wapens. En ook bijvoorbeeld de vlaggen die meegenomen worden. Ja. Die, ook met honkbalknuppels. Maar ook brave huisvaders en huismoeders. En dat ook. En opa's en oma's. Die net zo boos en gefrustreerd en ook bang waren voor de toekomst. Dus dat allemaal door elkaar, allemaal echt vol overtuigd dat zij het land aan het redden waren. Ja. Terwijl dat natuurlijk voor een buitenstaander, zoals ik daar stond, een heel andere observatie was. Ja. Mirjam, jij was er ook. Hoe heb jij het beleefd? Ja, ik kan me eigenlijk helemaal aansluiten bij wat Jan ook zegt. Het was echt verbijsterend. Wat begon als een interessante ochtend voor mij om eens te kijken en te praten met mensen die zo ontzettend niet konden geloven in de uitslag van die verkiezingen, draaide uit in een aanval op het hart van de democratie, wat gewoon niemand had verwacht. En wat eigenlijk pas echt op het doordrong toen ik thuis al die beelden zag van wat er binnen gebeurde. Want ik herken ook, ik zag ook die mannen met helmen op en mensen die hun kogelvrije vesten aan gingen trekken. En het was wat dat betreft, ja, op dat moment als je daar loopt, en dat hoor ik ook een beetje bij Jan, dringt eigenlijk ook niet echt allemaal gebeurd. En dat gebeurde eigenlijk pas echt toen ik thuis zat achter de televisie. En nog steeds is het volgens mij nog niet helemaal, ook niet hier in Amerika doorgedrongen tot de omvang van wat eigenlijk echt is gebeurd. Nou ja, want dat is natuurlijk nog steeds wel de vraag, ook als ik de kranten lees, van, is dat nou een totaal uit de hand gelopen demonstratie, of was het een echte coup, een georganiseerde greep naar de macht, Jan? Nou, ik denk dat het vooral een president en ook een partij daaromheen is geweest, die de perfecte omstandigheden hebben gecreëerd, echt een perfect storm hebben gecreëerd en alles hebben gedaan om tot chaos te leiden. En dat is dus gelukt. Ja. Dus zeg je dan, is dat een georganiseerde coup? Ja, zo zou ik het niet willen zeggen, maar het is wel alle voorwaarden daarvoor creëren. Want er waren in oktober en november waren ook al, of nee, nu zeg ik het verkeerd, in november en december waren ook al andere demonstraties demonstraties in Washington, waar ook heel veel Trump-supporters op afkwamen. Ook die opgefokte sfeer. Donald Trump die wist wel wat hij deed toen hij precies op 6 januari dit plande. Ja. En ook al die groepen die daarop afkwamen. Dus het zit er ergens tussenin, zeg je dan? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, mee eens, ja. Mirjam? Maar dit was natuurlijk niet een officieel leger, maar dat daar van tevoren alles aan is gedaan om... Ik denk dat ze eerlijk gezegd niet hadden gedacht dat dit echt zou lukken, maar ik denk wel dat er alles aan is gedaan om deze dag dit stempel te geven. Ja, dus echt chaos creëren in de hoop dat die verkiezingen niet definitief bekrachtigd zouden worden, want dat stond op de agenda in het parlement. Nou ja, goed, het was natuurlijk ook echt wel het plan dat Pence uiteindelijk eigenlijk zou zeggen dat hij niet akkoord zou gaan met die uitslag. En dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. En dat is natuurlijk de grote frustratie van Trump ook geweest. Maar dat was natuurlijk wel de achterliggende plannen eigenlijk. Ja, dat was de hoop. Richard de Mos, u was er niet bij in Amerika, dus daarom begon ik even niet met u. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. We kennen u als supporter van Trump, u was fan van hem. Hoe keek u naar die bestorming? Nou ja, net zoals de twee voorgangers die net aan het woord waren, vol verbijstering. Ik bedoel, als je je nederlaag leidt, dan moet je je nederlaag erkennen en dan ook op een goede manier de machtsoverdracht doen. Ja, daar heeft hij die dag denk ik heel veel credits verloren. Het is wel zo dat Trump natuurlijk de jaren daarvoor ook is beschimpt en dat het niet meer naar elkaar luisteren, zowel vanuit de Democraten als vanuit de Republikeinen, schering en inslag is. En dat is ook een probleem van de hedendaagse politiek. We luisteren niet meer naar elkaar. We willen de oplossing niet met elkaar vinden. Nee, we gaan een wedstrijdje verplassen. En dan kijken wie het grootste plasje gedaan heeft. Ja. En je ziet dat de burger heel kwaad maakt. En dat daar dus dingen gebeuren die we allemaal niet willen. Ja, want die mensen die daar stonden, hoe kijkt u naar hen? Zijn dat criminelen? Zijn dat slachtoffers? Nou, dat zijn vooral mensen. Kijk, Trump heeft 70 miljoen mensen die op hem gestemd hebben. Het zijn vooral mensen die heel erg ontevreden zijn. En die zich klaarblijkelijk niet meer gehoord voelen door door de gevestigde orde. En die dan op hem stemmen. Volledig uit de bocht zijn gevlogen. Kijk, mijn compassie met mensen houdt op zodra er geweld wordt gebruikt. En dat is die dag gebruikt. Ja. En dat is totaal verwerpelijk. Maar we moeten met z'n allen wel eens gaan opzoeken, en ook hier in Nederland. En dat de mensen niet in een hoek moeten duwen als ze een andere mening hebben dan de mening die gangbaar is. Ja, maar houdt u Trump verantwoordelijk voor wat daar is gebeurd die dag? Zeker die dag heeft hij heel veel credits verspeeld. En hij had daar op een chique manier de machtsoverdracht moeten doen. En over 4 jaar gewoon weer zijn best moeten doen om terug te komen met het eigen geluid en wat minder met de aanval op een ander. En die dag is heel slecht verlopen. En ik denk dat Trump dat diep van binnen ook wel weet. Ja, de vraag waar we nu vanavond ook over praten is van kan dat in Nederland ook? Hè? Want we hadden hier natuurlijk ook demonstraties op het Museumplein. Ook niet al te vriendelijk vaak. Ministers die bedreigd worden. Gisteravond nog iemand die met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag stond. Voordat we het daarover hebben, eerst even minister De Hugo de Jonge. Die zei er vandaag dit over. Woorden doen ertoe. Spreken over tribunalen. Spreken over politici die achter de tralies zouden moeten. Überhaupt de hele manier waarop Forum voor Democratie zijn woorden kiest. Dat is niet zonder gevaar. Er zijn mensen die denken, die voelen zich daardoor gelegitimeerd om over te gaan tot gedrag in de richting van politici, wat ver, ver, ver over de grens is. Nou, Jan Posma, zie je overeenkomsten? Ja, zeker. Ik moet daar wel meteen eerst bij zeggen, in Amerika is alles extremer. En dit ook. En daar heb je bijvoorbeeld ook een wapendreiging die we toch in Nederland veel minder hebben. Omdat de meeste mensen geen wapens hebben hier. Ja, precies. Ja. Dat is in Amerika echt anders. Dan kijk je ook anders naar elkaar. Dat is een heel groot verschil. En ik denk ook dat ze echt, als we het hebben over de politieke hoogdrukpan, zijn ze daar een stuk verder. Maar ik moet wel zeggen, als ik van een afstandje kijk naar Nederland, dan schrik ik wel hoor. Ook wat ik zelf hier meemaak als weer terug in Nederland. Ja, je bent even terug, hè, want je gaat wel weer terug naar Amerika. Je bent nu even in Nederland. Ja, precies. Ja. En ik was in november ook eventjes terug. Toen was dat reisverbod net opgeheven. Ik dacht, nou, dan moeten we er meteen even heen. In Washington is het heel normaal dat je mondkapje op hebt in een winkel. Nou, hier is dat wat anders. Maakt allemaal niet uit. Maar het is nu weer verplicht, hè, in de winkels. Ja, precies. Ja. En dat wordt niet overal gehandhaafd, zag ik. Dus dat verbaast dan, als ik er als buitenstaander dan weer een beetje zo naar kijk. Maar wat mij dus meteen opviel, ik liep toen in november in Amsterdam. En ik had mijn mondkapje opgelaten, want ik was gewoon vergeten. En ik word meteen toegeschreeuwd door iemand heel boos. Die riep, Heil Rutte. Nou, ik dacht echt, is dit Nederland? Dit had ik verwacht in Texas of in Florida, waar het ook politiek gezien behoorlijk opgefokt is. Nee. Daar had ik dat wel verwacht, maar niet in Nederland. En dat soort dingetjes, en het bericht wat je net noemt, dat iemand met een brandende fakkel bij een bekend politicus staat. Ja, dan denk ik, het lijkt allemaal heel ver weg. En die gekke Amerikanen. Maar zo groot is dat verschil ook weer niet. Nee, ziet u overeenkomsten, meneer De Mos? Nou, ik zie wel overeenkomsten dat natuurlijk hier ook een veenbrand gaande is. En dat mensen zich niet meer begrepen voelen. En ja, u zegt van ja, politici en woorden doen ertoe. Hè. Dat hoorden we net ook meneer De Jonge zeggen. Ja, dat werkt natuurlijk meerdere kanten op. Als natuurlijk rechtse politici voor bruinhemden worden uitgemaakt. Wat ook schering inslag is. We moeten gewoon nadenken als politici wat we zeggen. En we moeten met elkaar proberen een debat te hebben over de inhoud. En een debat hebben is ook dat een ander gelijk kan hebben. En dat je de ander eens gelijk geeft. Ja, en je ziet in Nederland toch een heel gepolariseerd landschap. Met alleen maar elkaar de kop inslaan in de Kamer. Als je er af en toe naar kijkt, ja, is gewoon beschamend dat we niet meer volksvertegenwoordigend bezig zijn, maar met een, ja, met een manier van politiek bedrijven die aan beide kanten. U zegt steeds aan beide kanten, maar is dat zo? Is dat vergelijkbaar? Is wat linkse partijen in het parlement doen hetzelfde als wat hele rechtse partijen zoals de PVV en Forum doen? Je moet dus weten wat de heer Wilders naar zijn hoofd heeft gehad. Wat ik zelf naar mijn hoofd heb gehad. Ik ben altijd een politicus geweest die met eer en geweten hier het vak bedrijft. En ja, ik ben hier in de raad beneden ook een keer uitgemaakt voor Bruinhemd. Om ook me zorgen te maken over de overbewoning in sommige wijken van Den Haag. Dan wordt meteen de racismekaart getrokken. Waar ik verre van sta. Dus we moeten met elkaar. En dat geldt voor Forum, dat geldt voor de PVV. Maar dat geldt ook voor partijen als GroenLinks en D66. Die ook niet vies zijn om een ander de maat te nemen. Ja, en laten we met z'n allen een voorbeeld nemen en een voorbeeld zijn voor onze samenleving als volksvertegenwoordiger. Ja, zeker, meneer De Mos, maar u maakte echt heel erg een twee kanten verhaal van. Oh, het gebeurt aan beide kanten, maar op dit moment zien we toch een hele duidelijke verharding aan die rechterkant, met die verhalen over tribunalen, de fakkel van gisteren, dat is toch heel duidelijk uit één hoek op dit moment. Zeker, maar als je de maanden daarvoor zag dat bijvoorbeeld de spin dat de heer Remkes een drankorgel is, en de spin dat... Maar dat is toch van een andere orde, of niet? Heer Wilders een fascist is of een racist is, dat is ook een verkeerde spin, die dan weer als een lap op een rode stier werkt bij anderen. Dus ik roep beide kanten op, iedereen, om wat verantwoordelijker gedrag te vertonen. En nogmaals, oproepen tot geweld ik zit hier voor om niet te verdedigen. Want dat is doet u wel een beetje, toch, nu? Nee, ik probeer hier een oproep te doen aan alle politici. Dat zijn er in de Tweede Kamer 150, zoals je weet. Om allemaal de mond wat minder scherp te laten zijn en het meer over de inhoud te laten gaan. Ik hoorde dat Mirjam Sterk iets wilde zeggen vanuit Amerika. Mirjam, kom nou erbij. Ja, ik denk dat het nu te veel ook misschien versimpeld wordt. Hoewel ik daar ook weer niet simpel over wil doen dat het alleen over woorden gaat. Maar ik vind sowieso dat het vijandsdenken en de verharding in de samenleving, die gaat verder dan alleen wat er in de politiek op dit moment aan de hand is. Wel heel erg doet denken aan wat er hier in Amerika ook zichtbaar is. En als ik dan... Ik heb ook het idee dat soms de politieke partijen heel goed kijken naar wat er in Amerika wordt gebruikt. Hè. Er waren ook allemaal Trump-rallies hier waar mensen in auto's achter elkaar reden. Nou, dat zag ik in Nederland ook terugkomen. Maar als je kijkt ook naar hoe op dit moment het hele debat rondom COVID plaatsvindt, en dan niet alleen door politici, maar ook door een heleboel andere spelers, waar ook gewoon alternative facts voor waar worden aangenomen. Dat zijn dingen die je hier in Amerika natuurlijk ook heel erg ziet. En die enorm tot ontsporing kunnen leiden. Want er is je hebt geen gemeenschappelijke taal eigenlijk meer waarin je over iets kan praten. En het vertrouwen in instituties ook, wat hier natuurlijk ook met name aan de rechterflanken van het politieke spectrum hier enorm aan het verdwijnen is. Ook dat zie ik in Nederland gebeuren. En ik ben er wel heel erg bezorgd over, moet ik zeggen. Als ik kijk van een afstand vanuit Amerika. Dat is fijn als je even een paar jaar niet in Nederland woont. En dan kan je weer met een andere blik naar je eigen land kijken. Dan zie ik echt wel een aantal signalen waarvan ik denk... Maar goed, er zijn ook een aantal positieve dingen die hier natuurlijk anders zijn. En dat vind ik toch wel het meerpartijenstelsel wat we hebben. Ja, ik wou net zeggen, de polarisatie volgens mij nooit zo enorm toenemen als dat hier het geval is. Nee, want als je het hebt over alternatieve feiten, dan zit dat in Nederland toch vooral bij Forum voor Democratie op het moment, volgens mij, voor zover ik dat kan beoordelen. En dat is natuurlijk een hele andere machtsfactor dan de Republikeinse Partij waar Trump de leiding bij had. Ja, dat is natuurlijk het voordeel van de vele partijen die wij hebben. Hoewel ik denk soms dat het ook wel eens met iets minder toe zou kunnen. Maar goed, daardoor hebben mensen wat te kiezen. En daardoor kan het niet zo enorm uit de rails lopen, denk ik. Ja, zie je dat ook, Jan? Is dat een belangrijk verschil? Ja, dat is echt wel wat Mirjam zegt, inderdaad. Je hebt natuurlijk een hele grote tent van Republikeinen. En daar zit een hele breed spectrum zit daarin. En waaronder ook die hoek. En die hoek is best groot op dit moment. En ook luid en invloedrijk. En in Nederland heb je dan inderdaad allemaal kleine tentjes die apart van elkaar opereren. En dat is wel een verschil. En polarisatie, ja, met twee partijen, dan krijg je dat makkelijker. Ja, want je kan zeggen van Nederland is echt anders. Tegelijkertijd, na de moord op Pim Fortuyn, meneer De Mos, stonden de mensen ook gewoon bij het Binnenhof, hè, en moest daar alles en iedereen beveiligd worden. Zeker. En ook dat was natuurlijk een uiting van frustratie. Hè? Je moet je ook afvragen van nou, hoe kunnen dan die verwerpelijke partijen zo worden neergezet, zo groot worden? Nou, klaarblijkelijk is er een grote onvrede onder de Nederlandse samenleving, hoe de huidige politiek rolt. Ja, en zoeken mensen hun heil bij andere partijen. Ja. En of die dan de oplossing hebben, dat laat ik even in het midden. Maar het is wel zo dat we hier ook in Nederland, je ziet met de boerenprotesten, met de klimaatprotesten, nu met corona, ja, dat mensen zich heel slecht vertegenwoordigd voelen, niet gehoord voelen. En daardoor massaal de straat op gaan. En of dat goed is, dat is een tweede. Maar misschien moet de politiek wat meer optrekken met elkaar. En van verschillend pluimage wat meer zoeken naar de oplossing, zodat we de burgers voor wie we het allemaal doen wat meer tevreden houden. Ja, want u zegt steeds, het gebeurt aan beide kanten. Toch nog even die blik op Forum voor Democratie. Er werd door diverse politici gisteravond rechtstreeks een link gelegd tussen hun uitingen en wat er bij het huis van mevrouw Kaag gebeurde. Ik denk ook dat het lastig te ontkennen is dat er bij Forum voor Democratie heel veel alternatieve feiten rondgaan. Dat is toch van een andere orde, of niet? Ja, maar goed, de heer Wilders wordt ook al jarenlang beveiligd. En dat is ook niet goed. En daar kan je ook een partij niet de schuld van geven. De mensen zijn altijd verantwoordelijk voor de eigen daden. En als jij zo'n gek bent die daar met een fakkel voor een huis van een politica gaat staan, dan moet die gek gewoon worden aangepakt. Dan ga je een grens over. En mevrouw Kaag moet op een veilige manier haar werk kunnen doen. En het is natuurlijk van de gekken dat daar mensen bij een huis komen staan. Maar u vindt en die mensen onterecht moet je kaart aanpakken. Ja, dat snap ik. En daar is volgens mij iedereen het over eens. Maar u vindt het onterecht dat er dan een link wordt gelegd met een politieke partij? Nou, ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Want ik heb volgens mij de heer Baudet niet horen zeggen, ga naar het huis van Kaag met een fakkel. Maar dat is de vraag. Dus, moet het zo rechtstreeks, voordat je kan zeggen, er is een link? Dat lijkt wel een beetje op. Volgens mij heb ik hier de hele tijd dat ik aan het woord ben geweest betoogd dat de politieke partijen allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Dat die de verantwoordelijkheid hebben om normaal met elkaar om te gaan. Zeker. Dus daar horen alle partijen bij. En die oproep wil ik gerust nog een keer doen. Dat mag niet in dit programma. Je verstand. En zorg dat het zover niet komt. En zorg dat we het een keer gaan doen voor de mensen in het land. Want die hebben onze steunkaart nodig. Ja, Jan Posma. Ja, ik wat meneer De Mos zegt, dat deed me een beetje denken van, hij zegt van er is niet opgeroepen letterlijk om dat te gaan doen. En dat is natuurlijk wel weer een vergelijking met Amerika. Waar president Trump op een bepaald moment dat letterlijk zei. Je hoorde, liet het ook horen aan het begin. Maar daarna ook zei van we willen geen ruzie met elkaar. Ja, maar wel laat was dat. Hè? Laat. Ja. En als jij steeds daarvoor het klimaat en ook de omstandigheden schept voor dit soort boosheid. Dan is het natuurlijk wel heel makkelijk om dat laatste stapje zelf niet te zetten. En dan te zeggen, nou kijk nu wat er gebeurt. Ik kan er niks aan doen. Nee, maar ik vind dat u daar wel een beetje hypocriet bent. De heer Baudet die is ook. We moesten onze woorden pakken. Ja, maar we moeten natuurlijk ook niet met milde mond spreken. Oh. Ik ben vol respect naar die meneer. Maar ik wil alleen even aangeven dat er in dit land meerdere politici worden bedreigd. De heer Baudet, de heer Rutte, de heer Wilders, mevrouw Kaag nu ook. En dat is ten alle tijde fout. En je moet die rantebielen die je doen, die moet je aanpakken. En je moet laten zien dat we dat in Nederland niet pikken. Ja. En dat politici, van welk plamage dan ook, op een veilige manier hun werk kunnen doen. Maar meneer De Mos, Geert Wilders wordt in de Kamer toch niet bedreigd? Nou, die wordt in de Kamer, is hij er ook meerdere, goed, dan kunt u het opzoeken, ook meerdere malen onheus bejegend. Dat is wederzijds. In de hoek gedreven, zeker. En ik roep dus nu voor de derde keer op om daarmee te stoppen. Ja. En als politici problemen te gaan oplossen. Dat is veel interessanter dan elkaar woordelijk het hoofd in te slaan. Mevrouw Sterk. Nee, maar ik vind het toch iets te makkelijk. Want ik denk dat natuurlijk is dat hele pleidooi kan ik onderschrijven, dat je respectvol met elkaar moet omgaan in de politiek. Maar ik vind het te makkelijk om te zeggen dat daar toch niet ook een specifieke rol nu in ligt voor het Forum voor Democratie. Want natuurlijk kun je elkaar onheus bejegenen. Maar zeggen dat mensen wel veroordeeld zullen worden voor tribunalen vind ik toch echt wel een stapje verder dan onheus bejegenen. En dat is wel wat er gebeurd is in de politiek. En ik vind dus ook dat Forum voor Democratie daar, als dat niet is wat ze willen, hè, dat ze het gevoel krijgen van wij worden altijd maar weer aangesproken, dat ze daar dan ook wat te doen hebben. En als er dan zo'n potentiële aanslag is op Sigrid Kaag, dan zouden zij de eerste moeten zijn om dat te veroordelen. Ja. En te zeggen dat geweld nooit het middel kan zijn. Maar dat hoor ik ze niet zeggen. Sterker nog, ze gebruiken vaak geweldstaal in de Tweede Kamer. Ja, goed. Oké. Het beeld is helder. Ik ga jullie bedanken. Oud-politica Mirjam Sterk, Amerika-correspondent Jan Posma en politicus Richard de Mos. Dit is de dag met Thijs van den Brink. De coronabesmettingen in Nederland bereiken een piek, maar de ziekenhuisbezetting daalt juist. Zijn we te voorzichtig met de lockdown en is het halen van een boosterprik wel echt nodig? Ga ik over praten met Jan Kluitmans. Hij is OMT-lid en arts-microbioloog aan het UMC Utrecht. Goedenavond, meneer Kluitmans. Goedenavond. Ja, zorgelijke piek, kunnen we denk ik wel zeggen. Veroorzaakt door oud en nieuw, denkt u? Het lijkt er wel op, hè. Dat is, in de tijd is het wel heel toevallig. En oud en nieuw is natuurlijk een moment dat mensen elkaar opzoeken. En dan krijg je besmettingen. Ja, in combinatie met de Omicron-aanwezigheid, lijkt mij. Ja, die reageert veel minder goed op de opgebouwde immuniteit. En die verspreidt zich dus als een lopend vuurtje. Ja, morgen OMT, wat ligt er op tafel? Waar moeten jullie een beslissing over nemen? Of een advies over formuleren? Nou ja, wij kijken natuurlijk naar hoe de epidemiologie is, hoe het zich ontwikkelt en wat de beste adviezen zijn hoe we hier weer verder kunnen gaan. Ja, ja, zo algemeen. Ik leer politieke uitspraken te doen. Ja, moet u echt niet doen, meneer Kluitmans. Ja. Dat is niet nodig. U bent gewoon arts-microbioloog. U mag zeggen wat u ziet. Nee, maar ik kan niet zeggen wat er op tafel ligt voor het OMT. Nee, oké. Okay. Niet heel concreet. Maar laten we dan gewoon zeggen, van Nederland is al drie weken in lockdown. Als enige land in Europa. Is dat achteraf niet een beetje overdreven? Op dit moment zou ik dat echt nog niet zo durven zeggen. Kijk, het kan zo blijken te zijn. Hè, maar op dit moment zien we de getallen oplopen in alle landen. In Nederland doen we het nu relatief goed als je kijkt naar de getallen. Zeker als je kijkt naar de ziekenhuisopnames. Dat loopt in Frankrijk heel hard op. Dat loopt in Spanje heel hard op. En Nederland daalt dat nog wel. Maar dat is de verwachting natuurlijk met die toenemende besmettingen dat ook op gaat lopen. Ja, ja. Oké, dus u zegt het is te vroeg om te zeggen die lockdown was niet nodig. Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Nee. Wat we wel weten is dat Omicron minder ziekmakend is, denk ik. Mag ik dat zeggen inmiddels? Ja, mag ik ja, zeggen. Ja. Ja. Omicron-patiënten belanden in al die landen die u net noemt ook nauwelijks op de IC. Dus dat wordt waarschijnlijk niet de nieuwe bottleneck, toch? Dat ziet er wel naar uit dat de IC hier niet de flessenhals gaat worden. Nee, ik denk dat met name de ziekenhuisopnames, maar ook de eerste lijn onderschat dat niet, wat de druk op de huisartsen is en op de thuiszorg, verpleeghuizen. Daar moet het allemaal nog beginnen. We zien bij de ouderen nog heel beperkt. Het zit nu, als je kijkt waar zitten de meeste besmettingen, is dat in die groep van 20 tot 30-jarigen. De mensen die natuurlijk ook het meeste contact hebben. Waar het eigenlijk altijd begon met zo'n golf. En daar zie je natuurlijk altijd weinig ziekenhuisopnames. Maar wat wordt dan de ziet u al een nieuwe bottleneck waarvan u zegt daar gaat het vastlopen en daarom moet die lockdown. Kijk, want we deden het allemaal om die IC's niet over te belasten en om te zorgen dat er geen code zwart kwam en zo. Hè? De zorg in algemene zin. En, maar we kijken toch wel heel specifiek naar die IC's vaak. Ja, daar is door sommige mensen wel heel erg naar gekeken. IC is natuurlijk ook altijd een krapte die heel aanwijsbaar is. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten onder welke druk de rest van de zorg. De inhaalzorg is helemaal niet IC gebonden zorg. Hè? Dus juist zorg die door de gewone afdelingen vooral geleverd moet worden. De verpleeghuizen, we kunnen patiënten uit het ziekenhuis niet kwijt. Als je kijkt waar het nu vastloopt en waar Engeland nu veel problemen heeft, is dat heel veel zorgpersoneel uitvalt. Ja. Dus Omicron verspreidt zich naar alle voetbalclubs die op kamp waren en inmiddels weer teruggelopen. Want ze waren allemaal, hadden ze forse besmettingen. Ja, daar zijn we echt toch wel bevreesd voor dat heel veel zorgmedewerkers uit gaan vallen. En dan krijg je ook krapte. Dan kun je die bedden die je had en die ook niet zo ruim zijn in Nederland niet eens meer leveren. Ja, uitvallen omdat ze in quarantaine moeten. Misschien nog wel meer dan dat ze ziek worden. Nou, in de zorg hoef je niet zo snel in quarantaine. Wij hebben voor de ziekenhuizen in ieder geval zijn er richtlijnen waarbij je mensen die echt nodig zijn onder bepaalde omstandigheden kunt laten werken met extra testen en beschermingsmiddelen. Okay. Ja, dus u bent echt bang dat wel degelijk door ziekte zal zijn dat er dan daar weer een bottleneck zal ontstaan? Dat zie je in Engeland. In Engeland zitten nu meer dan 1 miljoen mensen in thuisquarantaine. Dat is echt wel aanzienlijk. Ja. Marcel Leefje was gisteren te gast in dit programma en die zei Nederland kan de lockdown stapsgewijs opheffen omdat mensen niet heel ziek worden van die Omicron variant. Bent u dat met mij? We zullen hem ongetwijfeld een keer stapsgewijs gaan opheffen, maar hoe dat in de tijd is. Ja, je moet daar natuurlijk wel kijken wat is dan verstandig. En stapgewijs opheffen is altijd verstandig, want dan heb je even zicht wat er gebeurt. Hij zei, scholen gaan open. Hij zei, kijk even die scholen aan en 10 dagen later kan je dan hopelijk een volgende stap zetten. Nou, dat is zeker niet wat onrealistisch. Hè, dat je nu kijkt wat gebeurt er met die lagere scholen. Ik ben er niet helemaal gerust op eerlijk gezegd. Want je ziet gewoon dat sinds die kinderen thuis zijn, zijn die besmettingen ook vele malen minder. Maar de laatste week voordat het dicht ging, was het één groot drama. Heel veel scholen besmettingen, leerkrachten die uitvielen. En dat zie je ook in Engeland, dat zie je ook in Frankrijk. Omicron gaat zo hard rond dat de uitval van mensen op scholen, maar ook bij de brandweer, bij de politie, ook een bedreiging is voor de maatschappij op zich al. Doordat dan hoeft het allemaal niet super ernstig te zijn, maar die mensen krijgen wel besmettingen en moeten dan thuis blijven. Ja, dat wordt een ander soort crisis dan de vorige toch? Ja, dat lijkt er wel op. Het virus is ook echt wel veranderd in die zin dat het ook een ander ziektebeeld geeft. Die geur- en smaakstoornissen zie je ook veel minder. Andere klachten lijken daar wat meer op de voorgrond te staan. En er zijn ook al aanwijzingen dat de manier waarop het virus ziek maakt ook wezenlijk anders is dan de vorige varianten. Dus ja, dit is gewoon weer een nieuwe fase in deze pandemie. Ja. Veel mensen twijfelen over het halen van een boosterprik. Stond vandaag ook nog weer in de kranten. Nog geen 40% heeft die gehaald. Gisteren hadden we inderdaad Marcel Levy die vast en ook Anna Prent, dat is een Nederlandse vaatchirurg in Engeland. En die waren eigenlijk vrij stellig. Die zeiden allemaal, ja, dat booster, dat helpt niet tegen de besmettingen. Die gaan gewoon door. Bent u dat met ze eens? Het helpt wel wat tegen de besmetting, zeker de eerste weken na de booster. Dus dan helpt het ook in de bestrijding van die pandemie. Maar het is veel belangrijker om de ernstige ziekte te voorkomen. Ja, maar daarvan hoor ik nou juist dat de oorspronkelijke vaccins, als je er twee hebt gehad, dat die geheugencellenlaag die daarin zit, dat die nog steeds wel goed reageert. Die reageert nog redelijk goed, maar met een booster nog beter. Ja, maar als dat goed op orde is, zou je ook kunnen zeggen, dit virus is milder. Misschien is dat dan het moment dat je vooral de echt kwetsbaren nog wel boostert, maar mensen die gezond zijn, dat die zelf dat kunnen opbrengen. Nou kijk, ik denk dat als we de tijd hadden, hè, dan zou je kunnen zeggen, misschien kunnen we het allemaal wat doseren. Maar dat Omicron komt als een soort muur op je af. En dan moet je proberen dat wat af te vlakken. En daar helpt die booster gewoon in. En ik denk dat als we snel willen versoepelen, dat het absoluut helpt als een groot deel van de mensen geboosterd is. En als dat minder is, dan zul je ook met het versoepelen minder ruimte hebben. Dus ik denk, als we snel uit deze problemen willen komen, dan zou ik toch echt willen adviseren om wel te boosteren. En het is geen zaak van leven en dood voor het individu, maar wel echt van groot belang voor de groep, voor onze maatschappij als geheel. Ja, want u zegt het remt de besmettingen wel degelijk een beetje af. Ja, zeker in die eerste weken na de booster zie je dat het echt duidelijk een effect heeft. Ja, dan kan je in aanraking komen met het virus zonder dat je ziek wordt als je geboosterd bent. Een minder grote kans. Ja. En de kans dat je ernstig ziek wordt, ja, die was al klein als je gevaccineerd bent, maar die wordt nog kleiner dan, zegt u. Die wordt nog kleiner. Maar kijk, bij de ziekenhuisopname was 95% reductie bij de vorige varianten. Ja. En dat ging bij Delta echt fors naar beneden. Hè? Dat effect. En dat is met een booster, kom je weer in de buurt van dat oorspronkelijke effect. Ja, maar 10 weken later is het weer over, las ik. Dat is niet voor de ernstige ziekte worden. Dat was voor die transmissiekans. Oké, ja. Dus, maar goed. Maar het is een ander virus. Een virus is fors veranderd. Dus ja, het liefst zou je nu boosteren met een aangepast vaccin. Ja, maar dat is er nog niet. Nee. Dat hebben we nog niet. En mensen die zeggen, ik wacht daar wel even op? Ja, dan heb je gewoon wel de komende. We willen toch snel uit deze ellende waar we nu in zitten met z'n allen. En dan heeft dat booster wel een effect. Ja, ja. En ja, dan kun je zeggen, ik ga wachten op het perfecte vaccin. Dan is de Omicron al die golf over ons heen gekomen. Die is weg dan. Waarschijnlijk ontzettend snel. Ja, precies. En dan heb je wel weer een Omicron-vaccin, maar daar heb je dan ook niks aan. Want dan is er misschien weer een nieuwe golf met een andere naam. Nou, laten we daar nog even niet over hebben, meneer Van der Brink. Eerst dit Omicron-probleem maar eens oplossen. De besmettingen, als die in zo'n groot tempo gaan, dan krijgt dat immuunsysteem natuurlijk ook van het virus zelf een ontzettende boost. Ja. En dat zal ook uiteindelijk helpen om dit probleem in de loop der tijd veel beter hanteerbaar te maken. Ja, precies. Ja. Dan nog een ander element. Minister De Jonge heeft al een paar keer gezegd, als je de booster niet haalt voor 1 februari, dan vervalt je QR-code. Wat vindt u daarvan? Ja, dat laat ik aan de jongen, waar je wel en niet een QR-code voor geeft. Ik vond Oostenrijk bijvoorbeeld heel prematuur om te zeggen, als je alleen maar Janssen hebt, dan mag je hier niet meer het land binnen. Dat vond ik erg prematuur, dus ik vind dat soort uitspraken moet ik de onderbouwing van zien. Ja, precies, want dat heeft natuurlijk te maken met die 2G-maatregelen, hè, waar ze nog steeds op zin spelen. Kan dat wel als je ziet dat het virus zo door alle beschermingen heen knalt? Ja, dan krijg je een nieuwe discussie. En als je ziet dat het vaccin minder effectief is dan voor Delta, dan zul je ook moeten afvragen, wat kunnen we dan met zo'n QR-code wel en niet veilig doen? Geboosterd kun je meer dingen doen dan niet geboosterd. Dus daar zit wel een ratio achter. Maar of het proportioneel is en of het ons echt gaat helpen, dat moeten we nog bekijken. Daar heb ik nu nog geen goede gegevens over gezien. Nee, precies. U zegt, dat kan ik op dit moment niet overzien. En daar gaat u morgen ook nog niet een advies over. Ik zie dat 2G echt meer in het openen van de maatschappij en niet nu de opkomst van zo'n golf beteugelen. Dat doe je niet met 2G. Nee, dat snap ik. En 2G, daar heb je dan eigenlijk ook zo'n booster bij nodig, zegt u. Anders telt die niet. Nou, dat durf ik nu nog niet zo te zeggen. Nee, dat is nog te vroeg. Wordt het een spannende dag morgen voor u? Zegt u van, nou, het is gewoon een... Ik vind het een spannende tijd, ja. Ik vind het een hele ongewisse tijd. En ik hoop dat we snel duidelijkheid krijgen en dat we heel snel tot een oplossing kunnen komen. Ja, maar dat is niet zo in deze crisis. Dat gaat nooit snel, toch? Omicron gaat erg hard. Ja, dat dan weer wel, ja. Maar of het dan ook duidelijk is. Goed, we gaan het zien. Ik dank u voor dit moment. Jan Kluitmans, OMT-lid en werkzaam bij het UMC in Utrecht. Ik zeg ook hartelijk dank tegen onze andere gasten. Mirjam Sterk, Richard de Mos en Jan Postma. Zometeen ontvangt Jelly Brouwer in Kunststof zanger Diederik Nonden. Straks om 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Daarin hoort u hoe u gelukkig kunt worden. Namelijk door te zwemmen en dan het liefst in de buitenlucht. Het lijkt mij koud, maar het klopt vast. En meer over de voetbalclubs die last hebben van besmettingen waar we het net al over hadden. Dag. NPO Radio 1. 7:00, Jan van der Put.